Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przed południem wróci do wątku dotyczącego działania BW w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Policja z Teksasu szuka sprawcy serii wybuchów w stolicy tego stanu. Znamy zwyciężczynię konkursu Młody Muzyk roku 2018. Będzie reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Przesłuchaniem funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmą się posłowie z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Komisja chce się dowiedzieć, jakie pierwsze informacje w sprawie piramidy finansowej zebrał świadek, a pytania do oficera będą też zadawane na podstawie zeznań prokuratorów. Wczoraj na pytania posłów odpowiadała była prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi Izabela Janeczek, która przyznała, że było to największe śledztwo, z jakim miała do czynienia. Wcześniej zeznania złożyła też była prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Ewa Deliga. Jak mówiła, decyzje w sprawie śledztwa zapadały na szczeblu kierowniczym, co przeczy zeznaniom wcześniejszych prokuratorów. Wiceszef komisji poseł PiS Jarosław Krajewski zwrócił uwagę na ustalenia śledczych dotyczące stanu konta spółki Amber Gold w momencie pierwszej wpłaty środków od klienta. Na dzień, kiedy wpłynęły dwie pierwsze lokaty w złoto, firma Amber Gold miała saldo w wysokości 0 zł, czyli tak naprawdę przez pierwsze miesiące funkcjonowania firmy Amber Gold wszystkie wpłaty własne pana Marcina P. zostały wypłacone jako wydatki bieżące firmy Amber Gold. To pokazuje, że tak naprawdę firma Amber Gold bazowała na środkach, które wpływały na tak zwane lokaty. Z kolei członek komisji poseł PO Krzysztof Brejza mówi, że łódzka prokuratura względnie wykonywała swoje obowiązki i wniosła akt oskarżenia przeciwko Marcinowi i Katarzynie P. Inaczej ocenił działalność prokuratury okręgowej w Gdańsku. W Gdańsku w okręgówce sprawę moim zdaniem położono. Jestem zszokowany tym, że pani prokurator Daliga, przesłuchiwana dzisiaj w bardzo miły sposób przez posłów PiS, została awansowana do prokuratury regionalnej na szefa Wydziału Przestępczości Gospodarczej. Jestem zszokowany, że naczelnik Wydziału Przestępczości Gospodarczej z prokuratury okręgowej decyzją Ziobry trafił do prokuratury krajowej, a szefowa Wydziału Nadzoru została zastępcą prokuratora okręgowego w Gdańsku. O 10:00 zeznania złoży jeden z funkcjonariuszy ABW, którego wizerunek i dane personalne zostały utajnione. Policja z Teksasu poszukuje sprawcy serii wybuchów w stolicy tego stanu, Austin. To do kolejnej eksplozji doszło w sklepie z używanymi przedmiotami. Policja poinformowała później, że nie miała ona związku z poprzednimi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj wieczorem policja została powiadomiona o wybuchu w sklepie sieci Goodwill, która przyjmuje używane przedmioty, a dochód z ich sprzedaży przeznacza na cele charytatywne. Później okazało się, że pracownik segregujący darowizny znalazł w jednej z toreb symulator granatu, który zapalił się, gdy wyjmował go ze środka. Policja nie wie, do kogo należała torba. Niewykluczone, że ktoś pozostawił w niej symulator przez przypadek. Mieszkańcy Austin żyją w poczuciu lęku. Od początku marca doszło tam do 5 tajemniczych eksplozji. Pierwsze 3 ładunki wybuchowe znajdowały się w paczkach podłożonych pod drzwiami domów. Kolejną bombę podłożono przy ulicy. Wczoraj rano ładunek wybuchowy eksplodował w centrum wysyłkowym firmy FedEx. W wyniku wybuchów 2 osoby zostały zabite, a 4 są ranne. Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność, informowanie władz o wszelkich podejrzanych przedmiotach. Za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców wyznaczono nagrodę w wysokości 115 tysięcy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Także wczoraj w amerykańskim stanie Maryland uzbrojony nastolatek postrzelił 2 osoby w szkole. Sprawca strzelaniny zmarł w szpitalu. Motywy jego działania nie są na razie znane. Śledztwo w sprawie strzelaniny prowadzą policja i FBI. Liceum zostało zamknięte, a pozostałych uczniów przewieziono do innej szkoły, skąd byli odbierani przez rodziców. Flecistka Marta Chlebicka, zwyciężczynią konkursu Młody Muzyk roku 2018 i będzie reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji dla młodych muzyków w sierpniu w Edynburgu. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, bardzo dumna z siebie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy mnie wspierali, począwszy od moich kolegów ze szkoły, pedagogów, moją panią profesor, wspaniałą Beatę Kieszkowską, poprzez moich rodziców. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się konkurs, finał konkursu na najlepszego młodego artystę grającego na instrumencie klasycznym. Marta Chlebicka zagrała koncertino na flet i orkiestrę D-dur op. 107 Cecil Chaminade. Towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. A finał konkursu zorganizowano przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. 38 lat temu na rynku w Krakowie podpalił się emerytowany piekarz, były żołnierz Armii Krajowej Walenty Badylak. Zrobił to, jak mówił wtedy fotografik Stanisław Markowski, w proteście przeciw przemilczaniu przez komunistów zbrodni katyńskiej. i że coś się zaczęło w Polsce. Po prostu całym sobą, no każdym centymetrem kwadratowym skóry. Świadkowie tragedii próbowali ratować Badylaka. Mężczyzna zmarł jednak w szpitalu. 10 lat później na rynku głównym wnuk mężczyzny, ksiądz Wojciech Badylak, poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez przyjaciela Walentego Kazimierza Kozłowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pan synoptyk informuje, że hasło na dziś to stopniowo. Z północnego zachodu stopniowo napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, które stopniowo będzie zastępować chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wersja pierwsza. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Wersja druga. Pochmurno z przejaśnieniami. Proszę sobie wybrać. Na południu i wschodzie popada śnieg, a wieczorem na północy zachodzie, na północnym zachodzie śnieg z deszczem. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany na wybrzeżu, Suwalszczyźnie, a także w centrum porywisty. Stopniowo słabnący. W Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Stopniowo, ale nie wiem co. Ciśnienie stopniowo wzrośnie. No i teraz temperatura od minus 3 stopni. W Zakopanem minus 2 w Przemyślu i Krośnie, minus 1 w Rzeszowie i Lublinie, 0 w Katowicach i Krakowie, plus 1 w Częstochowie i Suwałkach, 2 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, 3 w Trójmieście, Elblągu i Zielonej Górze, 4 w Poznaniu, Pile i Toruniu, do 5 stopni w Szczecinie. My stopniowo przechodzimy do audycji. Trójka. Program trzeci. Just the way it is. things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Ładnie potrafi, prawda? Zagrać o poranku. Dzień dobry, 11 minut po 6, ładnie zaczęliśmy muzycznie. Kłaniamy się Państwu i dziś audycja troszkę inna niż zwykle, bo będziemy za granicą. Hen, daleko. To jest za oceanem. Ja nie powiem Państwu, dokąd się będziemy przenosili. Mam nadzieję, że się Państwo sami domyślą. Domyślili, dokąd się wybieramy, czy też nie. Jeśli chodzi o to hasło stopniowo, to pan Stefan napisał, że rzeczywiście trafione w punkt, bo bardzo stopniowo udało mu się dziś otworzyć drzwi do auta. Troszkę przemarzły. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po 6:00. Podróżować jest bosko, jak śpiewała Kora, i rzeczywiście opowie nam o tym Marcin Pośpiech, który podróżuje po świecie i wybrał się daleko, daleko za ocean. No nie, jest to Buenos Aires tylko... Drogi Marcinie? Z Chicago, dzień dobry, kłaniam tak się. Jest Chicago, taka zmyłka mała, ale jesteśmy w Chicago i dziś będziemy tam przez cały dzień. Tam wieczór. Powiedziałem dzień dobry, ale to dzień dobry to tak po starej znajomości, mocno na wyrost, bo w Chicago noc, 6 godzin różnicy, dokładnie 15 minut po północy. Ja mieszkam w samym centrum, czyli w downtown, wyjrzałem już przez okno, biura pozamykane, ulice puste, no taki widok, teraz 0 stopni Celsjusza, czyli 32 stopnie Fahrenheita, ale stopniowo temperatura będzie się podnosić do 2 stopni, jest tu chłodno, przyznaję, nie ma co kryć, ta zima w Chicago jest bardzo dotkliwa dla mieszkańców, jesteśmy nad gigantycznym jeziorem Michigan, jesteśmy nad rzeką, więc czuć wodę. Ciągnie po prostu od wody. Ciągnie, strasznie, po nerkach, a dziś w Trójce dużo, mam nadzieję, ciekawych opowieści o tym niezwykłym mieście, bo to naprawdę niezwykłe miasto. Porozmawiamy o chicagowskim bluesie, odwiedzimy polski sklep tu na Jackowie, zajrzymy do prasy, to już niebawem, w poranku. Później w ciągu dnia także wiele interesujących tematów. Pospacerujemy trochę po mieście, no i na przykład przejedziemy się nadziemną kolejką metra. To jest ewenement, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tylko w Chicago. Taka kolejka jeszcze jest w samym ścisłym centrum miasta, to jest tak zwana kolejka L. No ale ja już nie będę się tutaj rozgadywał, bo już teraz chciałem Państwu przedstawić Matthew Wilkinsa, który w Chicago się urodził i wychował, i tak mówi o swoim mieście. To najlepsze miasto na świecie, a wiem co mówię, bo dwukrotnie objechałem ziemię. Najlepsi ludzie na świecie, najlepsza kultura. Jeśli tylko zniesiesz tutejszą zimę, pokochasz to miasto. Znajdziesz tu wszystko. Wspaniałe jedzenie, architekturę, wszystko. Gorąco polecam odwiedzenie Chicago latem. To zmieni wasze życie. To Matthew Wilkins, z nim usłyszymy się jeszcze w porannej audycji, bo Matthew, już teraz to zapowiadam, jest znawcą tutejszego bluesa, bluesa chicagowskiego, i o nim właśnie będziemy opowiadali około 7.40. Będzie dziś o poranku bardzo, ale to bardzo bluesowo, proszę się przygotować. Po 7.40 oczywiście ten blues chicagowski. No to już słuchacz poprawia, że się mówi Chicago. Na Jackowie to my jeszcze będziemy i to za chwilę, dobrze? Dobrze. Dobrze. Marcin Pośpiech jest w Chicago. No to teraz Michael Jackson. I met her on the way to Chicago, where she was all alone. So as I saw her for a name, she smiled and looked at me. I was surprised to see that a woman like that was real into me. She said she didn't have no man, played to give the very she best she had. She told me she was all alone. Never would have thought she was living like that. Her words seemed so sincere. When I held her near, she would tell me how she feels. It felt so real to me. This girl, she had to be an angel sent from heaven just for me. She said she didn't have no man. As I'm not that kind of man, I swear that I I would have never looked away. Now I feel so much shame, and all things have to change. You should know that I'm holding her to blame. She said she didn't have no man, afraid to get the therapy. She told me she was all alone. Said she told she didn't have no man. Michael Jackson o poranku o Chicago, 21,5 minuty po szóstej. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Trójka Jesteśmy Połączeni. I wracamy do Chicago, miasta, w którym po Warszawie mieszka w jednym miejscu największa liczba Polaków na świecie. Nasi rodacy emigrowali w czasie I wojny światowej, po II, także w czasie stanu wojennego, no i w latach 90. Do końca lat 80. większość Polaków w Chicago mieszkała w tak zwanych Polish Village. W Chicago jest Marcin Pośpiech. Odwiedziłeś to miejsce, no i powiedz, jak ono teraz wygląda, jak się zmieniło. Jak to jest? No właśnie, w Chicago jestem pierwszy raz, więc muszę zdać się na relacje tych, którzy mieszkają tutaj od lat. Przeprowadziłem wiele rozmów. Jeżeli w wielu sprawach przedstawiciele Polonii potrafią mieć zupełnie różne poglądy, i to jest to określenie bardzo dyplomatyczne, to w tej kwestii panuje zgoda. Polskiej dzielnicy, Polish Village, lub po prostu Jackowa, w tej formie jak dawniej już nie ma. Kiedyś było to miejsce w ogromnej mierze opanowane przez Polaków. Toczyło się tutaj burzliwe życie towarzyskie, polonijne. Tymczasem teraz, kiedy przyjechałem i wysiadłem z metra na stacji Belmont, w samym centrum, sercu Jackowa, spodziewałem się, że zobaczę masę szyldów z polskimi nazwami. Takie widziałem chociażby w internecie, wpisując w wyszukiwarce Jackowo. Tymczasem idąc 15 minut właśnie ulicą Belmont Avenue, dostrzegłem jeden, i to też całkowicie po angielsku, z polskim akcentem, bo był to napis Polish Hot Dog. Nawet nie hot dog, tylko hot dog, bo tak to się tutaj wymawia. Ale tych polskich miejsc na Jackowie, jak się okazuje, jest jeszcze trochę. Pokazał mi je polonijny dziennikarz Piotr Ołowski, który zabrał mnie na krótką przejażdżkę po polskiej dzielnicy w Chicago. Tu mam jakieś pierdoły, których jeszcze nie żyję. Żyję w biegu. Jesteśmy w tym momencie w sercu Jackowa, bo Jackowo to jest takie hasło, które w Polsce jest dobrze znane. A skąd się w ogóle wzięło Jackowo? Jackowo pochodzi od nazwy kościoła świętego Jacka, który jest tutaj nieopodal. Posłuchaj, synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. Ulaski Miłoki, dolar na farta, stare Adidasy i kurtka pytania. Krótka podróż za nami, powiedz, gdzie dojechaliśmy. Jesteśmy na rogu ulicy Lawrence, tak, to jest ulica Lawrence, i ulicy Milwaukee. Milwaukee to jest, mamy tutaj zresztą na jednym ze znaków tabliczkę, jest napisane Honorary Polish Village, bo właśnie to jest to centrum Jackowa, ulica Milwaukee. Ale teraz pójdziemy do polskiego sklepu, tak? Idziemy do polskiego sklepu i to są takie miejsca, gdzie wchodzi się i nagle czujesz się jak w Polsce. No to wchodzimy, no, napisy po angielsku, zobaczymy co dalej. Dzień dobry. Zupa, sałatka, ziemniaki albo kasza, albo ryż, jedno mięso. To ja w taki zestaw w takim razie poproszę. Poproszę tak, rosół z kołdunami. A jaką mam inną zupę? Czawiową, kapuśniak. Wszystkie polskie produkty masz tutaj. Buraczki zasmażane na przykład, marchewkę z groszkiem, pierogi polskie, bigos, kotlety. Z kapustą. 8. z kapustą i grzybami. Dobrze, że to mi pani ruski zostawiła. Ja jeszcze dobre jestem w kolejce. Dobre są z kapustą, nie? A ja powiem pani, że ja wolę ruskie. Tak? No. O, ja nie. A jak długo pani tutaj w Chicago? O, ja jestem już 20 lat. Tak? Tak. A nie czuć się jak w Polsce? Nie, ja jestem ze Słowacji. Pięknie po polsku pani mówi. No to bo 20 lat robim z Polakami, z dziewczynami. Często te produkty, one są lepszej jakości niż to, co można w różnych sieciowych sklepach w Polsce spotkać, bo najwidoczniej Polacy przywieźli tutaj receptury z ojczyzny i to takie uczciwe receptury. No i na przykład nie zdarza się praktycznie tutaj, że szynka, którą się kupuje w sklepie, ona jest śliska po kilku dniach, tylko ona po prostu uschnie. A to też świadczy, że ona nie ma tych konserwantów, które powodują, że po kilku dniach to wszystko robi się śliskie, gdzieś pojawia się jakaś pleśń. O, idzie szef. Kosztowaliście takie opaski nowe? Tam trzeba było zadegustować. Jak długo pan ten sklep już tutaj prowadzi? 15 lat. Trzeba uciekać stąd jeszcze parę lat. Trzeba opuszczać Jackowo. Bo pan tu nadal mieszka, tak? No na razie mieszkam. Taki Amerykan jak ja, to jeszcze lubię tu. Kościół blisko, sklepy blisko, downtown blisko, także lokacja jest super. A jak interes idzie? No idzie, nie narzekamy. Tam u nas jest Ameryka, byłem 3 miesiące, to tu się nie mogłem odnaleźć. W Polsce jest Ameryka teraz? Tak, interesy można robić, można nawijać. Ja lubię strasznie Polskę. Jadę. Okej. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem, bo pamięci jest siła. A Jackowo się zmienia, bo zmienia się Polonia tutaj w Chicago. Przede wszystkim bogaci się w tym samym Polacy przeprowadzają się na przedmieścia do tak zwanych lepszych dzielnic. To młodsze pokolenie migrantów z Polski dużo szybciej integruje się też z tym głównym nurtem społecznym w USA. Nie ma tak jak kiedyś, a przynajmniej nie w takim stopniu bariery językowej. Nie ma też już potrzeby, by żyć głównie wśród swoich. Teraz w polskiej dzielnicy w Chicago więcej od Polaków jest Latynosów. Swoją drogą o chicagowskiej Polonii więcej powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście zapraszamy także po 16. Marcin Pośpiech jest w Chicago. Ja chciałbym, żeby słuchacze także być może wspomnieli to Jackowo sprzed lat. 227 trójek, numer telefonu. Być może państwo byli wtedy na Jackowie, jak to wyglądało. Zapraszamy do takich wspomnień. Marcin zrobił sporo zdjęć. Niektóre z nich będzie można zobaczyć za chwilę na naszym profilu Ranek w Trójce. Zapraszamy na Facebooku oczywiście. No a my, panie kolego, połączymy się za kilka chwil. Bardzo się cieszę. Porozmawiamy sobie o tym, co w prasie chicagowskiej. Dobrze? Milczenie oznacza tak. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. No musieli zagrać o poranku. Chicago. Ooh, no, baby, please. Grają, że ciężko przerwać, ale już minęła 6.30, to solidnie minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polska odpowiedziała na zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa. Warszawa przekazała odpowiedź na grudniowe rekomendacje i tłumaczyła, że zarzuty wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności. Rząd podkreśla, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są zgodne z europejskimi standardami i deklaruje, że chce prowadzić dalszy dialog. Wiceszef Komisji Frans Timmermans oświadczył, że Biała Księga nie odpowiada na oczekiwania Brukseli. Według niego zawiera także nieścisłości, jeśli chodzi o zrozumienie systemów prawnych w unijnych krajach. Timmermans zapowiada, że Bruksela będzie kontynuować procedurę praworządności. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne 3 decyzje stołecznego ratusza dotyczące reprywatyzowanych nieruchomości. Mieszkańcy kamienic Przychorzej 25, 25A oraz 23 na 25 mogą się ubiegać o odszkodowania. W sprawie wszystkich 3 adresów komisja odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 2 nieruchomości, Chorza 25 i 25A, mają przejść pod nadzór miasta. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce może spotkać się z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z przywódcą Rosji przez telefon. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem pogratulowałem mu zwycięstwa. Rozmawialiśmy także o tym, że prawdopodobnie spotkamy się w najbliższej przyszłości, by przedyskutować wyścig zbrojeń. Jak wiecie, powiedział on, że wyścig zbrojeń nie jest zbyt dobry. To było jedno z jego pierwszych oświadczeń po wyborach prezydenckich w Rosji. Trump powiedział, że tematami spotkania z rosyjskim prezydentem będą też sytuacja na Ukrainie i w Syrii oraz Korea Północna. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Śnieg popada na południe i na wschodzie. Śnieg z deszczem wieczorem na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, a także w centrum porywisty, słabnący. W górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Minus 3 stopnie w Zakopanem, minus 1 w Rzeszowie i Lublinie, plus 2 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. Najcieplej w Szczecinie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Pełne słońca, soczyste, zawsze w sam raz. Jeśli ty także uwielbiasz świeże owoce, przyjdź do Biedronki. Teraz soczyste mandarynki znajdziesz w równie soczystej ofercie. Po ponad 2 zł taniej. Tylko 2,95 za 1-kilogramowe opakowanie. Super cena już od pierwszego opakowania. Oferta obowiązuje do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie świeżość, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Kuba dopytuje, czy coś o takim całkiem spoko koszykarzu z Chicago się pojawi. Po kolei, powolutku, wszystko w swoim czasie. Będzie sporo tematów. Czy wiadomo, skąd się wzięła nazwa Chicago? Bo wedle mojej wiedzy w narzeczu jakichś tam Indian znaczy to miejsce, gdzie żyją skunksy. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Mamy eksperta na miejscu. Zapytamy go. Yeah, yeah, that's it. money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enche, enche, ay, ay. Come on, mocha, chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Słuchacz, to nasi byli, bardzo nasi, Kargul i Pawlak. No było. Pytamy o to Jackowo, jak państwo pamiętają. Być może ktoś z państwa spędził tam trochę czasu. Za 22 minuty, siódma. Redaktor Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. No i wydawałoby się, że to już po studniówce, a proszę bardzo, studniówka właśnie obchodzona w rządzie. 100 dni turbulencji premiera Morawieckiego. Pisze dziś Rzeczpospolita, podsumowując ten czas. Start nowego szefa rządu, pisze, zdominowało gaszenie pożarów w kraju i za granicą. Czytamy na pierwszej stronie w dużym tekście. Pełnym także komentarzy ekonomistów. Po studniach entuzjazm opadł. Udało się przyspieszyć i zakończenie prac legislacyjnych nad tak zwaną konstytucją biznesu. Nie udało się. Czy udało się? No udało się przedstawić także plan budowy dodatkowych oszczędności emerytalnych Polaków, no ale jest sporo rzeczy jeszcze do zrobienia. Złagodzenie konfliktu z Brukselą w przeddzień negocjacji o nowym unijnym budżecie miało być jednym z powodów zastąpienia Beaty Szydło. Nie wyszło. Zresztą dziś w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie wielkiej klapie Białej Księgi ani Rada Unii Europejskiej, ani Komisja Europejska nie odpuszczą Polsce w sprawie zagrożonej praworządności, a przygotowana przez rząd Morawieckiego Biała Księga wręcz rozsierdziła niektóre kraje Unii. Co dalej? No właśnie, te scenariusze też są określone. Dalsze polityczne grillowanie rządu Morawieckiego przewiduje ten dziennik. Wracając jeszcze do Rzeczpospolitej, aborcja, byle nie teraz. Premier Morawiecki ma skupić się na gospodarce. Spór o przerywanie ciąży może to utrudnić, pisze Rzeczpospolita, także w kontekście planowanego na piątek protestu w Warszawie. Hasło Jedziemy na Warszawę, organizowany przez Strajk Kobiet, protest w najbliższy piątek. No a dziennik Gazeta Prawna pisze o studniach premiera i erze nadpremiera. Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS, ale jego rolę w partii najlepiej oddawałoby określenie główny akcjonariusz. Widać to dobrze po pierwszych trzech miesiącach urzędowania Mateusza Morawieckiego w kancelarii prezesa Rady Ministrów. To dziś w dzienniku. Z innych tematów warto zwrócić uwagę na to, co również dziennik napisał na pierwszej stronie, o tym, że tysiące ojców na urlopach, cel opieka nad dzieckiem. W styczniu ze specjalnego świadczenia, mowa o urlopach ojcowskich, skorzystało niemal 15 tysięcy mężczyzn. To 16% więcej niż rok wcześniej. Najwyższy procentowo wzrost od stycznia 2015 roku. Jeśli statystyki będą rosnąć w takim tempie, w tym roku przekroczona zostanie liczba 200 tysięcy ojców, którzy korzystają z urlopów opiekuńczych. No i zmienia się także świadomość, co bardzo cieszy. Dziś o tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Często o tym mówimy także w projekcie Tata po siódmej. Dziś także Światowy Dzień Poezji. co, wrócę jeszcze do Gazety Wyborczej, także na pierwszej stronie odnotowane, wymownym wierszem Wojciecha Młynarskiego, co by tu jeszcze. A wewnątrz opowieść o poetce, jak się jej żyje, jak się jej tworzy w dzisiejszych czasach. Mam na imię Małgorzata, mówi, jestem żoną, mamą i poetką. Wiem, że z poezji wyżyć się nie da, więc prócz tego pracuję. Włos mam rozwiany, jak nie zdążę się uczesać, a ostatnio często włosy mi stają dęba, gdy widzę, co wyczynia mój synek, który właśnie wszedł w fazę intensywnego poznawania świata, więc wszędzie musi się wspiąć i wszystko jego dotknąć. Myślę, że dobrze mogłoby mi się tworzyć wiersze w sklepowych kolejkach, ale nie mam czasu na taki luksus. Żeby zaoszczędzić kilka chwil, zaczęłam zamawiać zakupy z dostawą do domu. Zdarza mi się za to poetycka zaduma przy gotowaniu. Układam sobie w głowie, mieszam zupę, a gdy syn uśnie, biegnę je, te słowa zapisać. Poezja jest kobietą ze Zgierza. Ta opowieść dziś w Gazecie Wyborczej. No jeszcze kilka informacji z branży. To już kolejny sygnał, że budowlańcy nie mają lekko i nie będą mieć. Branża poprosiła resort infrastruktury o urealnienie kontraktów w związku z falą podwyżek cen materiałów. Usłyszała nie i następna może być fala bankructw, ostrzega Puls Biznesu. O nieudolnym blokowaniu prac KRS-u pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Spór o procedurę zgłaszania kandydatów uwypunktowany na okładce codziennej. Wybór członków KRS-u został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami, poinformował w poniedziałek Andrzej Grzegorzuka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Jest to odpowiedź na, jak pisze codzienna insynuację, pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, jakby Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoich członków do KRS-u niezgodnie z prawem. W Gazecie Polskiej także możemy przeczytać o tym, i to ciekawe, że leśnicy zapraszają do lasu. Przyszła wiosna, wczoraj 17.15, to już wiemy. Dziś Międzynarodowy Dzień Lasów. Uwaga, każdy Polak, no i tutaj zagadka do pana redaktora. Czy ja? Tak, czy wiesz, ile masz lasu? Jesteś każdym Polakiem, nie jesteś. To ile masz lasu, jeśli chodzi o taki pana, wycinek z tego wszystkiego, co w Polsce rośnie? O nie, wycinek nie. Wycinek nie, to nie jest dobre słowo. Nie, to nie jest dobre słowo. Fragment. Bardzo dobre słowo, tak. Lepszy. Proszę pana, gdzie pójdę, to chyba nawet trochę mogę. No, może pan, ale wchodzi pan też do innych, proszę pana. Na pana przypada, na mnie również. 0,24 hektara. No, już pan podejrzał, bardzo dobrze. Nie podejrzewam, ja po prostu wiem takie rzeczy. Tak, ja wiem. Nawet oczywiście. Wiem, które 0,24. A które? Pokażę panu kiedyś. To, jak znam życie, to na pewno piękne grzyby tam rosną, pełną mchu i tak dalej. Jest pięknie, prawda? Dlatego piszą Lasy Państwowe, mówią, udostępniamy tereny leśne i zachęcamy do wypoczynku na łonie przyrody. Wiosna wiosną, oczywiście. Wycinek. W Super Ekspresie trudne wiosny początki, czyli jak przejść przez przesilenie wiosenne w dobrej formie. Wielu ma problemy i to jest poważna sprawa. Wcale nie należy się z tego śmiać. Rzeczywiście do wiosny trzeba dobrze podejść. Można się na przykład zakochać. W fakcie na pierwszej stronie czytamy, że Marta Kaczyńska znowu wychodzi za mąż. Tym razem biznesmen jest jej wybrankiem. No dobrze. To jeszcze tygodniki. W Gazecie Polskiej skazani na niewinność, czyli o sędziach. Za zniszczenie czyjegoś życia ani za kradzież w sklepie nic im nie grozi. Brzmi podtytuł tego dużego tekstu anonsowanego na okładce o Bogu ludzi nieświętych. Opowiada tygodnikowi powszechnemu Tomasz Budzyński, poeta, lider zespołu Armia, a Andrzej Duda, prezydent na okładce tygodnika Polityka. I pytanie, utonie czy wypłynie? Andrzej Duda na pół metku kadencji, a więc zaczęliśmy jakimś podsumowaniem i kończymy podsumowanie. Krystian Hanke przeglądał prasę polską. Teraz sobie zajrzymy do prasy chicagowskiej. Tak ją nazwiemy. Pięknie. Łączymy się ponownie z Chicago. Marcin Pośpiech tam jest na miejscu i o czymże pisze ta prasa. No właśnie, na początek zaglądamy do Chicago Tribune. To jest jedna z pięciu największych amerykańskich gazet. W niej sporo o polityce w Illinois, czyli stanie, w którym właśnie jest Chicago. Tutaj trwają bowiem stanowe prawybory. Ale w Chicago Tribune także wiele miejsca poświęcone jest jednemu z tematów numer jeden tutaj w Stanach Zjednoczonych, czyli aferze związanej z kontrowersyjną firmą doradczą Cambridge Analytica. Jej prezes Alexander Nix został zawieszony w swoich obowiązkach. Firma miała świadczyć usługi polegające na szantażowaniu polityków. Wcześniej brytyjski The Guardian informował, że Cambridge Analytica tylko przejęła dane 50 milionów użytkowników Facebooka, by później wpływać na ich polityczne wybory. Z usług firmy korzystał m.in. Donald Trump w czasie kampanii prezydenckiej. Po tych informacjach akcje Facebooka mocno straciły na wartości. To już odnotowuje Wall Street Journal. Także w tej gazecie kolejne odcinki prawniczych potyczek adwokatów Donalda Trumpa z adwokatami ex-gwiazdy porno Stormy Daniels, która miała mieć romans z przyszłym prezydentem. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że pani Daniels poddała się badaniom i te miały pokazać, że mówi prawdę. Czas na Donalda Trumpa, pisze Wall Street Journal. Także Wall Street Journal o pierwszym śmiertelnym wypadku z udziałem samochodu autonomicznego. Pojazd firmy Uber Technologies w czasie testów śmiertelnie potrącił przechodnie w Arizonie. I już mówi się, że ten wypadek poważnie ograniczy, spowolni rozwój tej technologii, bo teraz po tej tragedii urzędnicy zaczną się jej dokładniej przyglądać. Trump pogratulował Putinowi zwycięstwa w wyborach, to już tytuł z New York Timesa. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę telefoniczną, w niedalekiej przyszłości pewnie się zobaczymy, by omówić wyścig zbrojeń, który wymknął się spod kontroli, powiedział reporterom prezydent USA, relacjonując rozmowę swoją z Władimirem Putinem o mieszaniu się Rosji w wybory w USA. Nie było ani słowa, dodaje nowojorski dziennik. Także New York Times pisze, że kolejna pani przypomniała sobie, że miała romans z Donaldem Trumpem. Tym razem chodzi o eksmodelkę Karen McDougall. Pani McDougall miała otrzymać $150,000 od firmy przyjaciela Trumpa, by nie mówić o tym, co łączyło ją z przyszłym przywódcą Ameryki, a podobną umowę podpisała też wspomniana wcześniej przeze mnie Stormy Daniels. Teraz prawnicy Donalda Trumpa żądają od niej $20 milionów za złamanie tej obietnicy i tego kontraktu. Dziękujemy. To prasa amerykańska. Marcin Pośpiech jest w Chicago. Połączymy się za mniej niż godzinę. Porozmawiamy sobie o bluesie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dobrze mówię, panie redaktorze? Zgadza się. Coś fantastycznego, coś pięknego. Tak jest. Na stronie facebookowej Ranek w Trójce znajdą państwo zdjęcia Marcina Pośpiecha z Chicago i na jednym ze zdjęć piękne gitary, naprawdę piękne gitary, podpisane rzeczywiście. Jedna gitara należy do pana Jeffa, druga do Stevie'ego Ray'a, tu jest jeszcze Jimmy, no i jest także człowiek o imieniu Eric. No to Eric teraz gra. Na skrzypeczkach bluesa potrafi? Bo, czy blues i skrzypce to się łączy jakoś, czy nie? Tak, to się łączy. Tylko nie wiem, czy ze moimi skrzypcami, ale generalnie się łączy. Ja tam słyszałem, pan Eric śpiewał California, to musi się łączyć ze skrzypcami. Zdecydowanie, ze smyczkiem bardziej, ale się łączy. Tak. 227 Trójek, Jackowo. Chciałbym o stacji benzynowej dopowiedzieć. Na Jackowie, gdzie Polacy się zbierali o 5-6 rano i superwajzerzy przyjeżdżali, zabierali ochotników do określonych prac. To takie miejsce charakterystyczne właśnie na tym Jackowie. Oprócz tych napisów polskich, oprócz tej całej dzielnicy, to chciałbym właśnie o tym wspomnieć. Bardzo panu dziękujemy. Czekamy na państwa wspomnienia z Jackowa w Chicago. W Chicago Marcin Pośpiech. Jeszcze jedno pytanie, Marcin, nie zapomniałem zupełnie. Słuchacz dopytywał o to, skąd się wzięła nazwa Chicago. teorie. Jedna z nich mówi, że na początku drugiej połowy XVIII wieku okolice przyszłego Chicago były zamieszkiwane przez Indian ze szczepu Illinois, także grupa plemienna Pottawottami tutaj zamieszkiwała. No i właśnie, oni hodowali, między innymi uprawiali roślinę, która się nazywała Chicagowa. Przepraszam za te ewentualne błędy w wymowie. I to była taki dziadek cebuli. Coś, co było wcześniej niż cebula, i później to słowo Chicagowa przeszło w Chicago, a właśnie o Chicago mówi się też czasami, że to jest Big Onion, czyli wielka cebula, to jest jeden z przydomków miasta. Bardzo dziękujemy. To do usłyszenia na razie, a my przechodzimy do skrzypiec. Urywki z kalendarza. Pracebula, jak to brzmi, proszę pana. To tak średnio, prawda? Nie, ładnie. Filip Jaślar, czołowy skrzypcy grupy Mozarta. Dzień dobry państwu, dzień dobry redaktorze. Po turnerze, po tournée po Stanach Zjednoczonych. Tak, i Kanadzie. I Kanadzie, przepraszam. A po Chicago nie akurat. Akurat pan w Kalifornii. Ale bluesa mogę. Ładne. Dziękuję, dzień dobry państwu, dzień dobry redaktorze, dzień dobry pani. Proszę, niech pani wejdzie i proszę nie być taką nieśmiałą. Poznają państwo, to pani... Pani Wiosna. Astronomicznie przyszła wczoraj, ale kalendarzowo, co muszę odnotować w urywkach z kalendarza, kalendarzowa wiosna rozpoczyna się dziś. Witam panią okolicznościowym wierszykiem. Czy zostanie z nami pani, bo bez pani jest do bani. Dziś 21 marca imieniny obchodzą Serapion, Teodul i Marzanna. Wszystkiego najlepszego. Dla Marzanny to może nie być zbyt udany dzień. Proszę na siebie uważać. Warto dziś do pracy poza płaszczem i szalikiem założyć kapok. Tak na wszelki wypadek. 21 marca obfituje w wiele świąt. Dziś przypada na przykład Międzynarodowy Dzień Poezji. Drogi poeto, życzymy ci weny, natchnienia słowem niech cię muza nie opuszcza. I pamiętaj, poeto, o Trójce, bo my o tobie w Trójce pamiętamy. Wszystkim, którzy jadą teraz do szkoły, przypominam, że 21 marca to dzień Wagarowicza. Jeszcze nie jest za późno, żeby zmienić plany. Za moich czasów, w pierwszy dzień wiosny, przebieraliśmy się w kolorowe stroje i pod okiem pani wychowawczyni uciekaliśmy ze szkoły do parku albo na cmentarz żołnierzy radzieckich. Takie to były Wagary. A dziś co odważniejsi, wylogują się z Librusa. Dokładnie 152 lata temu w Wiedniu odbyła się premiera operetki Lekka Kawaleria Franza von Suppego. Dziękuję panu Francowi za tę wspaniałą muzykę. Grupa Mozarta chętnie korzysta z tej melodii. Mam nadzieję, że należne tantiemy docierają do pana Suppego na czas. Dokładnie 23 lata temu na antenie komercyjnej stacji telewizyjnej pan redaktor Edward Mikołajczyk powiedział: wielka kariera przed tymi ludźmi, dlatego grać będą krótko. Nikt z nich nie pamięta Mozarta, dlatego powstali z okazji urodzin naszej z telewizji. Po tych słowach po raz pierwszy zagrał kwartet smyczkowy złożony ze studentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Łodzi, a zagrali tak. Dziś 23 urodziny obchodzi grupa Mozarta. Bolek, Paweł, Michał, Filip oraz Kinga, Jurek i Sławek. Wszystkiego najlepszego z okazji naszych urodzin. Bardzo dziękujemy szanownej publiczności. To dzięki państwa sympatii możemy oddawać się najpiękniejszej pracy świata. Dziękuję i pięknej wiosny państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Proszę złożyć kolegom serdeczne życzenia. Bardzo od nas i od słuchaczy Trójki także. Dziękuję pięknie. Jeszcze jedna data. Bo mi się przypomniało, wie pan? Mhm. Przypomniało mi się, że Jan Sebastian ma dziś urodziny. 333. Okrągłe urodziny. 333. Dziękujemy. Filip Jaślar. Dzięki piękne. Grupa Panie Mozarta. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Urodzinowo. Do życzeń dołączamy bluesa. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peachtree with only their dance, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. And Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the Eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Zapraszamy do reklamy. A na początek tygodnia w Kauflandzie w świątecznej cenie czerwone pomarańcze w siatce kilo tylko 2,99. Nutella 350 gramów jedynie 7,77. Kaufland na dobry tydzień. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie pana motywuje? Wielka zdrapka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrapka. Ciągle myślisz o zdrapkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrapkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.